Want met Rabo Lease kun je bijna al je elektrisch materieel leasen. Van busjes tot vrachtwagens en graafmachines. De voordelen? Aantrekkelijke gebruikskosten, toegang tot milieuzones, sneller verduurzamen en je bent direct eigenaar. Bereken je maandbedrag op rabobank.nl/elektrisch. Rabo Lease. Stroomversnelling voor ondernemers. De coöperatieve Rabobank. De Zonnebloemauto huur je wanneer het jou uitkomt. Ook voor een weekendje weg of vakantie. Goedenacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Mieke van der Wij. En ja hoor, ook de metalen kruiken zijn terug. Bij de HEMA zag ik ze, met een katoenen kruikenzak. Hoe vaak ben ik als kind niet in bed gestapt bij zo'n warme kruik. Maar die had een door mijn moeder gebreide zak. Dus HEMA, kom nu ook maar door met die bolle katoen en die breipennen. Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. Ja, Boris Johnson heeft afgehaakt. Wat is er de afgelopen dagen toch allemaal gebeurd bij de Tories? Ik ga het zo vragen aan Hieke Jippes. En hij is niet zo vaak in het nieuws. De oorlog in Ethiopië die al meer dan 2 jaar duurt. Maar nu komen er vredesbesprekingen. Thijs van der Brink, oud collega, die komt zo. Hij vroeg zich af of Amerikaanse christenen nog steeds zo dol op Trump zijn na de bestorming van het Capitool. En hij reisde af naar Montana, Michigan en Californië. Marina Abramovic die werd in de jaren 70 en 80 wereldberoemd met haar performances waarin pijn en uithoudingsvermogen op de proef stellen centraal stonden. Nu is ze 75 en ze staat een week in Carré. Wat zou ze daar gaan doen? Dat zondag 23. Dat weet je ook, die Wolf, wou ik nog even erbij zeggen. Maar eerst gaan we naar het nieuws van vandaag. Zondag 23 oktober. Boris Johnson will not stand. Boris Johnson will not stand for the Tory leadership. It really would have been the comeback of all comebacks. Boris Johnson heeft zich zojuist teruggetrokken uit de race om het Britse premierschap. Deze boer had een terugkeer van Johnson belachelijk gevonden vanwege zijn feestjes in coronatijd. You know, if his name is on the list, that it just makes a mockery of it all. Een marktkoopman had er geen problemen mee. He's an Englishman, end of day. He deserves to have a bit of fun. Why shouldn't he? Rishi Sunak lijkt nu de grote favoriet voor het premierschap. Hoewel de andere overgebleven kandidaat, Penelope Mordaunt, daar anders over denkt. I'm in this to win it. Edith Schippers maakte vrijdag bekend dat ze terugkeert in de politiek. Ze wordt de lijsttrekker van de VVD-senaat. En voor de duidelijkheid, ze wil niet de opvolger van Mark Rutte worden, zei ze in een campagnespotje. Dat is niet mijn ambitie. Ik sluit nooit iets uit. Maar zoals gezegd, het is absoluut mijn ambitie niet. Rutte was ook helder. Nou, er is geen vacature. Vanochtend in WNL op zondag wilde presentator Rick Niemann het toch zeker weten. Hij gaat u de komende weken nog veel vaker gesteld worden. Mark Rutte is nu al, ik weet niet hoe lang, bijna 12 jaar geloof ik, premier, in ieder geval lang. Er komt een dag dat hij weggaat. Bent u dan beschikbaar om hem op te volgen? Het is een vraag waar Schippers niet zoveel mee kan. Ja, ik kan die vraag ook niet beantwoorden. Waarom niet? Omdat wat ik ook zeg, als ik nee zeg of ik zeg ik heb die ambitie niet, dan zegt iedereen, ja, maar dat is toch waar. Ze heeft het toch wel. Dus het maakt eigenlijk niet uit, maar ik heb die ambitie niet. Toch probeerde Niemann het nog een keer. En dan, er komt toch nog een keer die vraag van, ja, hij gaat een keertje weg. En dan in 2015 zei u zelf, waarom zou ik geen lijsttrekker kunnen worden? Waarom niet? Weer naar Schippers. Dat is 7 jaar geleden. Ja? Ik weet helemaal niet of ik daar dan de aangewezen persoon voor ben. Of ik daar dan zin in heb. Toch probeert Niemann het nog een keertje. Dus u gaat die vraag niet beantwoorden? Namelijk, ik heb helemaal die ambitie niet. In Brussel liepen 25.000 mensen een klimaatmars. De demonstranten hadden een eenvoudig doel. Voor ons is het een succes als de mensen hier massaal op straat komen en naar huis gaan met een gevoel van hoop dat ze het vuur aan de lont hebben gestoken van het klimaatbeleid. Maar belangrijker is de boodschap aan de politiek. Als de politici begrijpen dat ze peper in hun gat moeten hebben. Tot slot Elvis Presley. In een dorpskerk in Drenthe zingen ze liedjes van The King. De dominee legt het uit. Mensen denken bij Elvis vaak aan de seks, drugs en rock'n'roll. Maar als je zijn leven bestudeert, dan is het eigenlijk vooral gospel en gebed. Even luisteren hoe dat klinkt. U mag zelf beoordelen of het in de buurt komt van het origineel. But I can't help falling in love with you. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Thank you very much. Ladies and gentlemen, Elvis has left the building. Thank you and good night. Ja, de krant van morgen alvast ingekeken door Lot Lewin. Het ministerie van Justitie en Veiligheid verwacht komend jaar nog meer asielzoekers. De opvang komt daarmee verder onder druk te staan. Dat staat in interne documenten in handen van NRC. Volgens de prognoses verwachten ze 50.000 asielaanvragen. En dat zijn er duizenden meer dan dit jaar. Daarnaast is ook de verwachting dat ze vaker een verblijfsvergunning krijgen, omdat ze uit kansrijke landen komen, zoals Syrië, Afghanistan en Turkije. Als de prognoses werkelijkheid worden, moet het COA nog tienduizenden extra opvangplekken regelen. De brandweer in Amsterdam vreest voor een winter met veel woningbranden, kopt het Parool. Door de hoge gasprijzen zoeken mensen naar alternatieven om het huis te verwarmen. En dat is niet altijd ongevaarlijk. Zoals een elektrische deken onder het tapijt als vloerverwarming, dat is vragen om brand, zegt de brandweer. Ook is het oppassen geblazen met een elektrische kachel en een open haard. Of koken op campinggas, omdat dat goedkoper is. Maar zo'n fles is een potentiële bom in huis. Nog zo'n gevaarlijke trend, vaccinelichtjes onder een omgekeerde bloempot. Het resulteerde al in meerdere ongelukken. De Europese Commissie is intussen bezig om het gebruik van terrasverwarmers te verbieden, omdat het luxe verbruik van gas niet verantwoord is in deze tijden van besparingen. Maar daar denken de horecaondernemers in Maastricht anders over, schrijft de Volkskrant. Ook al zagen ze de energierekening van 4 naar 12.000 euro gaan, toch gaat de terrasverwarming aan als de gasten het vragen. Een landelijk verbod zit er voorlopig nog niet in. En gemeenten zijn wel bezig met beleid, maar de mogelijkheden lijken beperkt. Een Belgische gemeente neemt een andere drastische maatregel om de stijging van de energierekening te beperken, schrijft het AD. Het Vlaamse dorp Herne dooft sinds een week om 11 uur 's avonds de straatverlichting. Ze besparen daar 82.000 euro per jaar mee. De burgemeester stelt dat de inwoners er geen last van hebben, omdat die 's avonds toch thuis zitten. En hij lijkt gelijk te krijgen, tot nu toe heeft er niemand geklaagd. En dan nog goed nieuws in Trouw. Het gaat goed met algen in de Noordzee, dankzij de poep van bruinvissen. De 400.000 bruinvissen die er leven bemesten de zee en bevorderen zo de groei van fytoplankton. En die plankton helpt op zijn beurt bij het maken van zuurstof en het opnemen van CO2. En dit nieuws komt van een kleine Nederlandse stichting die het onderzoek deed. In de VS wordt de rol van grote walvissen al langer onderzocht, maar over bruinvissen was nog weinig bekend. Internationale wetenschappers volgen de stichting Rugvin inmiddels belangstellend. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de Ochtendbladen. Think of you. Delta Lady van Joe Cocker. Ja, u hoort het net al, de Britse oud-premier Boris Johnson trekt zich terug uit de leiderschapsstrijd voor de Conservatieve Partij. Daarmee lijkt de weg vrij voor Rishi Sunak om Truss op te volgen. Bij mij in de studio, Hieke Jippes, ja, correspondent Verenigd Koninkrijk. Heel lang geweest en weet er nog alles van. Goedenavond, Hieke. Hallo, Hieke. Was je verrast dat Boris zich toch terugtrok? Want er werd toch al volop gespeculeerd. Ja, maar er werd ook de afgelopen uren wel heel erg gespeculeerd dat hij het aantal supporters wat hij onder zijn fractiegenoten moest hebben, dat hij dat niet zou halen. En hij zegt nu wel dat hij 102 supporters had. Dat is 2 meer dan nodig om kandidaat te zijn. Maar niemand gelooft dat eigenlijk heel erg. Dus dat is gewoon de reden, gewoon te weinig steun? Ja. Ja. Dat hij daar gewoon niet glorieus als de prins op het, de prins van Overzee de partij kwam redden. Had hij dat verwacht dan? Kennelijk, want ja. Waarom zou je anders met zijn reputatie meedoen? Hij is, wat is het, 8 weken geleden is hij weggestuurd. Ja. Hij zegt zelf dat hij had gehoopt dat zijn tegenstrever en oud-minister van Financiën, die Sunak, en Penny Mordaunt, de andere die zich kandidaat had gesteld, tot elkaar hadden kunnen komen, maar dat het niet gelukt is. Wat bedoelt hij daar nou eigenlijk mee? Hij bedoelt dat hij dacht dat hij het in zijn eentje niet zou redden, is mijn vermoeden. En hij heeft dus geprobeerd om van tevoren met zowel Rishi Sunak als Penny Mordaunt een soort deal te sluiten van: als jullie mij nu steunen, dan Rishi, krijg jij misschien wel het ministerie van Buitenlandse Zaken. En Penny, jij mag ook iets heel hoogs en belangrijks in mijn kabinet doen. En ik denk dat die twee daar feestelijk voor bedankt hebben. Ja, dat denk ik ook. Ze hebben wel gisteren overlegd. Gevoerd, begreep ik. Heel kort. Ja. Wat zou daar zich nou, want dat vraagt iedereen zich natuurlijk af, zich afgespeeld hebben daar binnen die Conservatieve Partij die laatste dagen? Dat nou, moet een koortsachtige bedoeling geweest zijn. Vechten als ratten in een zak, zoals dat heet. Om welke, wat er nu moet gebeuren om de Conservatieve Partij over 2 jaar verkiesbaar te houden. En met welke kandidaat hebben we daar de meeste kans op? Hoewel het er natuurlijk, na alles wat er gebeurd is, vrij hopeloos uitziet. Ja. De oppositie hoeft alleen maar achterover te leunen. Hadden misschien ook wel heel graag Boris Johnson als leider gehad. Want dan hadden ze helemaal niks hoeven doen. Want dan was het electoraat als geheel bij voorbaat al heel erg misselijk geweest. Dus ik denk dat er enorm gevochten is om de ziel van de partij. Iedereen riep naar buiten dat het er nu om ging. Hebben om die de nog eenheid een, heeft die partij nog een ziel dan? Verschillende zielen. Oh. Dat was net het probleem. Maar we hadden nu dus, we van de Conservatieve Partij hadden nu dus rustig en stabiel leadership nodig. En de vraag was natuurlijk, het antwoord was voor veel mensen duidelijk. Boris Johnson kon dat bij zijn vorige regering al niet. Laat staan dat hij het na alles wat er nu gebeurd is geboden zou kunnen hebben. Rishi Sunak, die is van toen er van de zomer werd gestreden om de opvolging van Boris Johnson, is hij na Liz Truss tweede geworden. Mm-hmm. En die heeft steeds in die campagne gewaarschuwd dat wat Liz Truss economisch allemaal beloofde, belastingverlagingen, noem maar op, dat dat fantasie-economie was. Dat dat slecht zou aflopen. En die heeft dus in feite gelijk gekregen. En die wordt daar nu toch voor beloond. Er waren enige smetjes aan hem. Met name het feit dat hij zo ontzettend rijk was. En dat hij een vrouw had die nog rijker was. En die van een belastingvoordeel, trouwens geheel wettig, gebruik had gemaakt. Maar ik denk dat hij nu een beetje, hij is niet flash, hij is, hij zegt het zoals het is, vriendelijk maar streng. En hij is er al die tijd in gesloten. Wat uiteindelijk tot zijn vertrek heeft geleid en de val van Boris, is het feit dat Boris natuurlijk flamboyant allerlei grote dingen beloofde na Brexit. Mm-hmm. Rishi Sunak moest dat betalen, zal ik maar zeggen. En die zei, dat kan niet. Dus die twee die hebben altijd al grote wrijving gehad, ook zakelijk gezien, zakelijk politiek gezien. En ik denk dat het daarom ook met die pogingen tot toenadering van het kamp Johnson naar het kamp Sunak helemaal mis is gelopen. Ja, betekent dit dan nu het einde van Boris Johnson? Of zien we die toch ook weer terug ooit? Nou, hij zegt nu in zijn toelichting op het feit dat hij zich heeft teruggetrokken, dat hij meent dat hij gezien zijn geweldige populariteit in 2019... ook in 2024, de volgende verkiezingen, de partij een grote overwinning had kunnen bezorgen, maar dat het nu niet de juiste tijd is voor hem om dat te proberen. En waarom niet? Want dat was het schrikbeeld van de anti-Johnson-sectie in de conservatieve partij. Boris Johnson is nog steeds member of parliament. En hem hangt een nog steeds boven het hoofd een onderzoek door een parlementaire onderzoekscommissie naar de vraag of hij destijds over Partygate heeft gelogen tegen het parlement. En dat is een doodzonde. En de hearings daarvoor, die gaan begin november beginnen. En naar verluid ziet het er heel slecht voor hem uit, omdat een groot aantal mensen uit zijn omgeving tegen hem zou willen gaan getuigen. Dus dan zou je het spektakel hebben van een nieuwe partijleider die vervolgens begin november elke dag breed uitgemeten door radio en televisie zich voor een parlementaire commissie moet verantwoorden over de vraag of hij gelogen heeft of niet. Ja, gekker kan het dan maar ook bijna niet worden. Maar hij hoopt dus kennelijk zelf dat in 1924 vergeten zal zijn. Dus het zou best kunnen zijn dat we hem dan toch weer terugzien. Nou, wie maakt nu de meeste kans? Ja, die Rishi Sunak tenminste, dat roept iedereen. Dat lijkt mij. Rishi Sunak, die heeft tot nu toe 146 parlementariërs achter zich die zich openlijk voor hem hebben uitgesproken. Iedereen gaat nu natuurlijk heel erg aan de achterban van veronderstelde achterban van Boris als kandidaat trekken. Zowel Penny Mordaunt als Rishi Sunak. Wie wil er bij ons komen en wat kan ik hen beloven om naar mijn kamp over te lopen? Ja, dat is net, nog onzeker. Ja, want Johnson en Sunak, dat was altijd water en vuur. Dus je hebt kans dat die mensen die eerst voor Boris waren eerder naar Penny Mordaunt zullen gaan dan naar Sunak? Niet echt, want ik denk dat ze nu vooral gaan kijken naar de vraag: bij wie heb ik kans om mijn baan te houden? Ja. Met verkiezingen in het zicht over 2 jaar, als we die gaan verliezen, onder wie verliest de partij dan het minste? Ja, dus Sunak, is het iemand in wie de mensen dan toch wel enig vertrouwen kunnen hebben? Je zei net al, hij heeft kritiek altijd geleverd op die plannen van Liz Truss. Heeft hij een beter plan? Nou, hij heeft natuurlijk haar plannen bekritiseerd in de leiderschapsverkiezing. Zijn track record over de tijd dat hij minister van Financiën is geweest onder Boris Johnson is heel erg goed. En hij heeft het enorme voordeel dat nu bij het haastige terugroeien van Liz Truss over haar mini-budget, wat uiteindelijk tot haar val leidde, dat hij is geconsulteerd door de nu interim-minister van Financiën, als je het nog kunt volgen, jawel, Jeremy Hunt, die al die plannen van Truss heeft doorgestreept en gezegd heeft: dit is voor alvast, reken daar maar op, jongens. Ik presenteer op 31 oktober een begroting. En Rishi Sunak kent die begroting natuurlijk al. Ja. En die zal dus direct, die hele materie heel goed in zijn vingers hebben. Ja, de Liz Truss heeft alleen maar de begrafenis van de Queen meegemaakt eigenlijk. Ja, dat is wel zeker. Ja, en een hele korte periode. En 44 dagen, ja. En wat één ding wat belangrijk is om te zeggen, als Rishi Sunak het wordt, en hij gaat over de begroting, dan zullen de markten ook niet direct weer over de regering heen vallen. En we gaan het zien. Dankjewel, Ike Jippes, voor je commentaar. I swear that you won't ever regret it. I swear that you won't ever regret it. When all the chips are down and you're not the hottest thing around town, you'll need a hand to safely But it's only easy if you let it. I swear that you won't ever regret it. I swear that you won't ever regret it. And I tried making my poetic, but it's only easy if you let it. I swear that you won't ever regret it. I swear that you won't ever regret it. Seyna Bosei en het nummer Poetic. De oorlog tussen de Ethiopische regering en de Tigray-rebellen heeft in 2 jaar tijd tienduizenden mensen het leven gekost. Morgen gaan dan in Zuid-Afrika vredesbesprekingen van start en die zijn georganiseerd door de Afrikaanse Unie. Ik ga erover praten met Jan Albink. Hij is hoogleraar politiek en bestuur in Afrika aan de Universiteit Leiden. Goedenavond, meneer Albink. Goedenavond. Ja, ik denk dat een heleboel mensen toch een beetje die oorlog vergeten zijn, hè? Ja. Die hoort er gewoon niet zo heel veel over. Kunt u ons nog even ons geheugen opfrissen? Hoe begon die eigenlijk? Ja, hij begon in november 2020... toen de autonome regering van de regio Tigray in het noorden van Ethiopië begon met een opstand, een gewapende opstand tegen het federale leger, wat daar grote basis had en het merendeel van zijn militaire hardware, die was daar gelegen, nog in de nasleep van die oorlog met Eritrea 20 jaar geleden. En die aanval in die nacht van 3-4 november, die was nogal grof en wreed, met duizenden soldaten, slapende soldaten van het federale leger gedood. En dat bracht een schokeffect teweeg in Ethiopië. En de Ethiopische federale regering sloeg terug. En geleidelijk aan hebben ze die regio destijds weer ingenomen. Toen begon er een guerrillaoorlog, die tot op de dag van vandaag heeft voortgeduurd. En nu zien we toch wel de militaire eindfase van dat conflict, omdat die TPLF-beweging, die Tigray-rebellen, sterk zijn teruggedrongen, ook in hun eigen regio. Ja, maar wat wilden die Tigray-rebellen met die overval? Wat is de kern van het conflict? Nou, ik denk zelf, en veel analisten die zich daarmee bezig hebben gehouden, die denken toch dat het een kwestie was van dat die Tigray People's Liberation Movement, die TPLF, weer terug wil naar de centrale macht in Addis Ababa. Zij waren vanaf 91 tot 2018, toen er een premierswisseling zich voordeed, waren zij de leidende partij in Ethiopië. Een zeer autoritaire partij die alles controleerde, die toch geen goede staat van dienst heeft qua mensenrechten en dergelijke. En ze dachten van, verdraaid, wij worden gemarginaliseerd, als het ware. Wij willen weer terug in die macht en we gaan dat militair, gaan we dat regelen. En dat hebben ze volgens mij geprobeerd. Ja. En uitspraken die ze toen ook deden, toen de oorlog goed voor hen ging, hè, in midden, in begin en midden vorig jaar, 2021, toen zag je ook, die bevestigde ook die ambitie dat ze weer terug wilden naar Addis Ababa. Ja, maar goed, ondertussen zijn daar, dat zei ik zelf net, hoeveel mensen niet omgekomen in die oorlog. Ik bedoel, het is totaal ten koste gegaan van de bevolking. Ik weet niet hoe die verdeeld was. Ja, het is een verschrikkelijke oorlog. Er zijn ontelbare wreedheden gepleegd en heel veel mensen zijn omgekomen, ook vooral burgers. En ook vooral aan de kant van die TPLF moeten we helaas constateren heel veel kindsoldaten ingezet aan het front. In de eerste linie van de frontlijn. Waardoor er heel veel mensen, kinderen, nodeloos zijn omvergeschoten. Dus ja, het land in meerderheid buiten die Tigray-regio is toch wel op de hand van die federale regering. En we weten niet goed wat die houding van de Tigrayse bevolking zelf is. Het zijn ongeveer 6,5 miljoen, hè? Het is ongeveer 6-7% van de totale bevolking in Ethiopië. We weten niet goed wat zij daarvan vonden, maar ze hebben toch wel voor een groot deel ook die TPLF eerst gesteund. Maar wat ik nu lees in allerlei websites en getuigenissen en interviews met mensen die geïnterviewd worden in de, laten we zeggen, die bevrijde gebieden waar het Ethiopische federale leger nu zit, die zeggen van, we hebben er echt zo genoeg van, we zijn blij dat die TPLF weg is. Bent u er de laatste jaren nog geweest? Ja, ik kom er vaak. Ik was er vorige maand nog. Mm-hmm. En ik heb diverse mensen ontmoet die daar meegevocht hebben en die daar ook decision makers zijn. Dus ja, ik heb wel iets wat meer informatie van underground, zeg maar. Ja, en wat wordt er dan tegen u gezegd? Iedereen wil zo langzamerhand wel vrede. Ja, ze hebben er genoeg van, maar ze hebben maar ook aan beide kanten dus, ja. Aan beide kanten zeker. Maar wat de grote meerderheid van de bevolking toch zegt van, nou, die TPLF die heeft nog echt zijn expiry date bereikt. Hè? De houdbaarheidsdatum van die beweging is nou echt afgelopen. Die kan niet deel zijn van een constructieve toekomstige oplossing. Wat er nou morgen in Zuid-Afrika gebeurt, ja, dan zien we dat de federale regering en de vertegenwoordigers van de TPLF, die zijn net vandaag gearriveerd, hè, 9 hoge TPLF-leiders zijn in Zuid-Afrika gearriveerd, die gaan daar weer dus praten samen. Terwijl de meerderheid van de bevolking, naar inschatting van veel mensen toch, en ook mensen die ik gesproken heb, eigenlijk niet aan tafel moeten zitten. Maar ja, er is geen keuze. Je moet met ze praten, want anders krijg je helemaal geen regeling natuurlijk. En die vreselijke gruwelijkheden waar u zojuist over vertelde, hebben die dan nog invloed op die vredesbesprekingen? Moet er ook toch een soort verzoening komen? Ja, dat moet er zeker komen. Het is Tussen mensen, bedoel ik. Ja, op lokaal niveau, dat zal jaren duren. Die getuigenissen zijn echt niet fijn om te horen en om te lezen wat mensen overkomen is. Aan beide kanten, maar toch vooral ook aan de kant van de mensen die woonden in de gebieden die waren bezet door TPLF in de Amhara en Afar-regio, naburige gebieden. Dat is echt geen grap. En dat gaat jaren duren voordat dat echt op lokaal niveau, zeg maar, is bijgesteld, dat er echt verzoening zal gaan plaatsvinden en vergeving gaat plaatsvinden. Dat duurt nog echt lang, denk ik. Wat wordt er verwacht van die besprekingen? Ja, het TPLF is die beweging die gaat meedoen dat ze militair nu heel erg zwak staan. De vorige ronde op 8 oktober werd afgezegd door hen, omdat ze dachten van we kunnen nog wel deze ronde winnen. Nu dus niet meer. De Ethiopische federale regering heeft gezegd, we hebben geen voorwaarden vooraf. We willen gewoon praten. We gaan gewoon kijken of er een weg naar een oplossing te bereiken is. De TPLF-leiders hebben nou weer gezegd, ik zag net een tweet van een van die mensen, die zeggen van, stoppen met de vijandelijkheden meteen. Ongelimiteerde, ongebreidelde humanitarian access. En ten derde, alle Eritrese troepen die daar ook mee vechten, moeten weg. Dus heb je weer voorwaarden. Ja. Dus ik weet niet of dat gaat werken en of ze dat kunnen volhouden. Ja. Maar er moet gepraat worden, zeker over deze dingen. Trouwens, de humanitaire access is al meteen geopend. Dat is al enorm veel hulpgoederen zijn al onderweg, al dagenlang. Maar goed, we zullen het zien. Ik weet niet of er echt heel snel een oplossing gaat komen. Ik denk het niet. Hartelijk dank. Jan Abbink, hoogleraar politiek en bestuur in Afrika van de Universiteit Leiden. Ging dus over de oorlog in Ethiopië. Bij mij zit een oud-collega, Thijs. Goedenavond. Zit je aan de andere kant van de lijn. Die is vanaf morgenavond terug met een nieuwe driedelige serie van zijn programma God, Jesus, Trump. Ja, Thijs, jij onderzoekt in deze serie hoe het christendom te rijmen valt met Donald Trump gedrag en ideeën. Mag ik dat zo zeggen? Ja hoor. En dit is de derde keer. Ja. Het blijft een dankbaar onderwerp. Ja, het blijft mooi om daar rond te reizen en met die mensen te mogen praten. Ja. Mogen praten? Ja, dat is allemaal super hartelijk. Daar vergissen we ons wel eens in. Nee, daar vergissen we ons denk ik helemaal niet. Maar dat valt ook op. Ook al kom je bij hele extreme mensen terecht, waar ik in de tweede aflevering kom bijvoorbeeld. Ja. Het zijn echt mensen die maken zelf wapens. En ik liep daar echt. Kapitoolbestormers heb je gesproken. Ja, met ongemak liep ik daar rond. Maar ik was hartelijk welkom toen ik zei dat ik van de evangelische omroep was. Dat helpt enorm. Ja, want de mainstream media, die vertrouwen ze voor geen cent. Toch had ik het idee dat je met die mensen die wapens zelf maakten, toch even dacht, Ja, nee, dat was ongemakkelijk. Dat klopt. Dat heb je goed gezien. Ja. Ja. Je vond het niet prettig om zo'n enorm wapen in de handen te hebben. Nee. En dan gingen ze ook nog schieten. En ik denk dan, ja, dat hebben ze zelf gemaakt. Dat ding kan ook ontploffen. En ik stond er vlakbij. Toen wilden ze nog dat ik ging schieten. Dat heb ik maar niet gedaan. Ja. Toen jij daarmee begon, toen was je vraag eigenlijk, waarom kiezen christenen voor Trump? Ja. Heb je daar toen destijds ook al een antwoord op gekregen? Ja, dat denk ik wel. Ze redeneren heel doelmatig. Ze zeggen, wij willen een aantal dingen geregeld hebben. En dat ging toen nog over abortus natuurlijk. Dus ze wilden een pro-life president. Ze wilden een betere positie voor Israël. En ze wilden een sterke economie. Dat was ongeveer de drie slag. En dat leverde hij. Dat heeft hij allemaal geleverd. Ja. Dus heel veel van die christenen zeggen van, ja, het is misschien een rare man. Maar ja, we hebben geen zondagsschoolmeester gekozen. We hebben een president gekozen. En die moet gewoon leveren. En dat heeft hij gedaan. Ja, en nu dacht je, ik heb een nieuwe vraag. Wat is er van die toewijding of die aanbidding van Trump over na die kapitoolbestorming? Ja, want ik was er de laatste keer vlak voor de kapitoolbestorming, rond de verkiezingen. En toen daarna is dat kapitoolbestormd. Ja. Dus dan denk je ook van, ja, hoe zullen ze nu naar hem kijken? En dat heeft wel wat gedaan. Ik vond echt wel een andere teneur ten opzichte van Trump dan toen. Ze zeggen, ja, dat was allemaal niet fraai wat hij daar gedaan heeft. Maar het is ook niet zo dat ze dan zeggen, nou moet hij weg en moet hij nooit meer terugkomen. De meeste mensen die ik gesproken heb, die zeggen van, we hopen dat er een andere democraat komt. Nee, sorry, een andere republikein. Ja. Met dezelfde politiek als Trump. Ja. Maar als hij het zelf weer doet, gaan we toch weer op hem stemmen. En ze hebben het gevoel dat hij toch de christelijke cultuur bewaakt. Ja, ja, en ook daar hebben ze een punt in de zin van dat hij op al die gebieden heeft geleverd in de tijd dat hij president was. Hij deed echt precies wat ze van hem vroegen. Ja. Je begint je serie in Michigan. Ja, hè? Net als de vorige keer, ja. Ja, je zoekt ook oude bekenden op. Hè? En ja. Dan kan je dus inderdaad vragen van, hey, wat vinden jullie ervan? Ze zijn dan teleurgesteld, maar ze zeggen dan wel, als hij weer kandidaat wordt, gaan we toch weer op hem stemmen. Ja. Je gaat bij een man langs die 13 kinderen rond heeft lopen. Ja. 8 van zijn broer en 5 van hemzelf. Een schat van een man, een boer. Die was senator ook nog eens en die moest de fraude checken. En die kreeg het niet alleen van langs van Trump, maar die was ook nog eens een keer zijn kinderen. We gaan eerst even naar hem luisteren, want er zit een fantastische scène in waarin hij met die kinderen aan tafel christelijke liedjes zingt. Dat klinkt dan zo. Oh, the Lord is good to me, and so I thank the Lord for giving me the things I need, the sun and the rain and the apple seed. The apple seed. The Lord is good to me. Yeah. And every seed I sow will grow into a tree. And someday there'll be apples there for everyone. Zong je mee, Thijs? Nee, ik ken het liedje niet. Nee. Nee, maar het is fantastisch om erbij te zijn. Het is echt het huis op de prairie. Ja, precies, dat is het. Ja. Maar goed, daarna ga je dus met die man praten, deze Ed. Ik zei al net, hij was senator, hij moest die fraude onderzoeken. En toen zei hij, ja, maar er was helemaal geen fraude, geen verkiezingsfraude. Nee. En dat is hem dan duur komen te staan, want behalve Trump kreeg hij ook nog, over zich heen, is hij ook nog zijn christelijke vrienden kwijtgeraakt. Luister. That's been the most frustrating part, I think. When my Christian friends start questioning my commitment to the faith and I mean, tell me I'm going to hell. You know, because that is, yeah, and wow, and or Christian friends who are talking about taking up arms, you know, and against I'm like, you, no, against the government. Yeah, that is iemand. That is iemand die echt met zijn geweten in de knel is gekomen. Dit is echt een man waarvan ik denk dat hij het goede probeert te doen. Ja. Die is daar die verkiezingen gaan onderzoeken omdat daar zoveel onrust over was. Mm-hmm. Dus die heeft de zorgen van de mensen die daar bezorgd over waren heel serieus genomen, is te onderzoeken en komt tot de conclusie, er is van alles misgegaan, maar ook als alles precies goed was gegaan, had Biden echt gewonnen. Er gaat altijd wat mis bij verkiezingen, dat is hier ook gebeurd, maar Biden heeft gewonnen. En die ziet tot zijn stomme verbijstering dat de mensen uit zijn omgeving, waarvan die dachten dat het vrienden waren, dat die zich echt van hem afkeren en die zeggen, jij gaat naar de hel. Maar mensen willen de waarheid gewoon niet horen. Nee, die willen gewoon in hun eigen ding blijven geloven. Een deel van die achterban wil gewoon echt niet weten wat er echt aan de hand is. Nee. Een ander moment dat ik echt fascinerend vond, was dat je bent aan het praten met mensen en abortus is een groot ding, hè, ja. voor die christenen daar. Dat vinden ze heel belangrijk. Zelfs zo belangrijk dat jij zegt dan als iemand zwanger wordt na een verkrachting, hè, dan vinden ze nog niet dat je abortus mag plegen. Want? Ja, is toch. Ja, nee, klopt. Zij vragen aan mij, hoe denken christenen in Nederland erover? Ik zeg, nou, ik denk dat de meeste christenen in Nederland in zo'n geval zeggen, het minste van twee kaden is dan de abortus. Ja. En zij zeggen dan, ja, maar die foetus, dat kind kan er niks aan doen, dat die door verkrachten verwekt wordt. Dus je moet die verkrachten straffen en niet dat kind. Nee. En dan zeg jij, in Europa of in Nederland, ik weet niet precies, dan maken toch veel meer mensen zich zorgen over het klimaat. Ja, we kwamen in gesprek van, maar maken jullie dan wel druk over christenen in Nederland? Ja. En er zijn natuurlijk ook christenen in Nederland die zich wel druk maken over abortus. Ze zeggen, nou, het klimaat is onder Nederlandse christenen wel echt een thema. En dan maken ze toch een draai. Ja, dat vinden ze echt heel. Kijk, ze lachten me nog net niet weg. Want ze blijven netjes en in gesprek. Maar dat vinden ze dan zo raar dat dan een belangrijker onderwerp is dan abortus voor veel mensen. Ja, maar hoe argumenteerden ze dat? Ja, nou ja, hij zei dan van, uiteindelijk zullen er meer mensen overlijden door abortus dan door klimaatverandering. Ja, dat ook. Maar ze zeggen ook van ja, op een gegeven moment komt Christus toch weer terug op aarde. En precies. Het maakt dus eigenlijk deze niet aarde uit. Is niet voor de eeuwigheid. Dat bedoel ik, ja. Dus uiteindelijk, ja, die klimaatverandering. Dus uiteindelijk, dat was wel een verschilletje met 4 jaar geleden. Toen ontkenden ze echt dat het klimaat opwarmt. Dat was nu wel een beetje anders. En ze dachten ook wel dat de mens daaraan bijdroeg. Maar het is niet de zaak van de mens om dat nu onmiddellijk te stoppen. Want het loopt God niet uit de hand. Ja, ik vond het echt een eye-opener dat mensen er zo over kunnen denken. Ja, ja de bochten waar ze zich in wringen. Goed, het tweede deel. Ik heb twee delen gezien. Ben je in Montana, ontmoet je een heel ander type Trump-aanhangers, hè? Ja, dat waren echt complotdenkers voor een deel. Mm. En ook echt ook scary af en toe. Wat ik net vertelde van die man die zelfs wapens in elkaar knutselt. Ja. Ja. Je bent in gesprek met twee christenen die erbij waren in het Capitool. President Trump asked us to peacefully march down to the Capitol and make our voices heard, which we did. And it was all very peaceful. And the rest was all a setup to make it look like it was a big riot. If you were there, you'd understand. If you weren't there, it's hard because you look at the media. Ja, moeten we dit nog eventjes vertalen? Want misschien was het niet meteen te volgen. Voor die man zei, we waren daar bij het Capitool. En Trump vroeg ons om vreedzaam daar naartoe te lopen. Ja. En we zijn inderdaad vreedzaam naar binnen gegaan. En alle rellen die jullie gezien hebben, hebben wij niet gezien. Deze man ontkende ook dat er iets niet vreedzaams was gebeurd. Maar even later, op diezelfde plek daar buiten, kwam ik iemand tegen die er ook was geweest. Ja. En die zegt, ik heb wel degelijk rellen gezien. En inmiddels zijn ze allebei gearresteerd. Ja. Vond je het lastig om... Af en toe ga je in discussie, hè? Ja. Vond je dat moeilijk? Nou ja, weet je, mijn eerste... Ik ben daar echt... Ik probeer daar een beeld te schetsen van wie die mensen zijn. Want ik denk dat daar de mensen in Nederland behoefte aan hebben. Van wie zijn die mensen nou? Hoe denken ze? Hoe zit een wereld in elkaar? Dus ik kan er wel met het opgeheven vingertje langs gaan en zo. Maar dat schiet allemaal niet op. Dan krijg je geen mooie gesprekken. Nee. Aan de andere kant probeer je ook wel uit te leggen hoe hier in Nederland gedacht wordt. En dan hun reactie te peilen. Ja. Dus dat vind ik mooi om te doen. Ja. Het grappige is dat je op een gegeven moment met... Ik geloof dat het ook een van die Capitoolbestormers was, zitten praten. En je denkt als kijker, god, die mensen zijn echt wel heel erg... die zitten wel heel erg in hun eigen gelijk. Die zijn wel heel erg geprogrammeerd. Maar wat doet hij dan? Dan zegt hij tegen jou, you are programmed. Ja, dat was een soort omslag. Daar schrok je van, hè? Nou, net daarvoor had ik tegen hem gezegd dat ik wel gevaccineerd ben. Oh. En toen knakte er iets bij hem. Dat hij, tot dat moment vond hij me wel een toffe gast. En dan ook wel. Ik bedoel, het bleef heel vriendelijk en zo. Maar op dat moment dacht hij, oh, dit is een liberal. Uiteindelijk deugt deze jongen ook niet. Nee. En toen was ik ineens ook geprogrammeerd en zo. Nou ja, maar het kan toch ook zijn dat we allebei geprogrammeerd zijn. Aan beide kanten geprogrammeerd. Ja, dat kunnen we allemaal niet uitsluiten. Maar het leuke van deze man vond ik wel, daar bleef ik mee in gesprek, weet je wel? Met die andere man, die Capitoolbestormer, die had van die staalblauwe ogen, die keek dwars door me heen. En deze man, Rich Lewis, de Mountain Man, daar had ik wel een soort van klik mee. En dat vond ik ook weer grappig. Ja. We hebben natuurlijk een enorm zwart beeld van die complotdenkers, en inhoudelijk terecht. Maar het zijn wel gewoon mensen, en je kan met ze praten soms. Ja. En ik hoop dat als er meer mensen met ze praten daar, als ze ook onderling een beetje met elkaar in gesprek gaan, dat er best wel wat kan veranderen. Ja. Ik dacht ook wel, Thijs vindt het gewoon irritant. Jij bent ook een christen, hè? Dat ze gewoon met jouw mooie godsdienst aan de haal gaan en er zulke lelijke conclusies aan. Ik was niet alle momenten trots op mijn geloofsgenoten, om het voorzichtig te zeggen. Nee. Goed, een derde deel dat heb ik niet gezien. Gaan we naar Californië. En komt er dan een beetje lucht? Nou, dan gaan we beginnen aan de kust, dus dan ga ik proberen te surfen. Oh. En daar beginnen we ook wel meer aan de democratische kant, want een van de reacties op onze vorige serie van, nou, je krijgt niet alle christenen stemmen op Trump, dat is zo, want een flink deel van die evangelicals stemt op Trump, maar de stem ook democratisch. Dus daar zijn we in Californië mee begonnen. Dat is natuurlijk een veel liberalere staat. Ja. En toen zijn we echt aan de democratische kant begonnen. En hebben ze uiteindelijk wel weer in gesprek laten gaan met Trump-aanhangers. Maar dan krijg je dus wel een ander perspectief. Ja. En veel die geloven ook dat hij weer terugkomt, hè? Ja, sommigen al op 1 januari. Ja. Nou, we gaan het zien. Hey, dankjewel, Thijs. Het is een mooie serie. Maandag, dinsdag en woensdag achter elkaar, hè, worden ze uitgezonden. Na Nieuwsuur. Ja, na Nieuwsuur. God, Jesus, Trump. Om 21:15 bij de EO op NPO 2. Dankjewel. Dankjewel voor je komst. Just yesterday morning, they let me know you were gone. Suzanne, the plans they made put an end to you. I walked out this morning and I wrote down this song. I just can't remember who to send it to. I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you again. Won't you look down upon me, Jesus? You gotta help me make a stand. Just got to see me through another day. My body's aching and my time is at hand. I won't make it any other way. Oh, I've seen fire and I've seen rain. seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you, baby, one more time again now. Thought I'd see you one more time again. James Taylor, een lekkere Amerikaanse zanger. Fire and Rain. Vanaf morgen neemt de beroemde performancekunstenaar Marina Abramović Carré over in Amsterdam. 7 dagen lang vult zij het theater met levende en grenzeloze kunst. Tenminste, dat is ons beloofd. De titel van deze performance, No Intermission. Geen pauze in ieder geval. Nou, wat zou dat gaan brengen? Ik ga het vragen aan Joke de Wolf, kunsthistoricus in mij in de studio. Hartelijk welkom. Ja, Marina Abramović, je denkt, nou, dat zou misschien wel spektakel kunnen worden. Want haar werk doet toch wel vaak veel stof opwaaien. Denk je dat ook? Ja, klopt, dat zeker. Zij is natuurlijk inmiddels wel echt wereldberoemd geworden. Vooral met The Artist is Present, waarbij ze, even kijken hoor, een aantal weken lang, 8 uur elke dag aan een tafel zat in het museum, in het MoMA in New York. En daar mocht iedereen daar tegenover komen gaan zitten. En ze deed niks. Ze keek ze alleen maar recht in de ogen. Nou, en daar zijn hele mooie filmpjes van gemaakt. Ook en die zijn heel erg viraal gegaan inmiddels. Ja. En waarbij ze dus alleen maar mensen in de ogen keek. En waarbij er uiteindelijk allemaal emoties loskwamen. En, mensen mochten net zo lang blijven zitten als ze wilden. Als ze wilden, precies. Ja. Ja. En op een gegeven moment kwam haar ex-partner Ule daar ook zitten. Klopt. Want ja, eigenlijk is zij bekend geworden voor mij dan in de jaren 70 en 80, dus eigenlijk nog eerder dan wat jij nu beschrijft. Klopt. Met performances die heel erg gingen over pijn, uithoudingsvermogen. Ik zag laatst nog een mooie in het Centraal Museum waarin ze dan urenlang met een keiharde borstel haar haar borstelt. Ja. Iets wat natuurlijk op zichzelf een onschuldige handeling is. Maar de manier waarop zij het doet, zo hard en zo lang, dan dat je helemaal de kriebels krijgt als je daarnaar kijkt. Ja. Ze had zich dus helemaal gefocust op inderdaad het uithoudingsvermogen en zo lang mogelijk dingen blijven doen. En daardoor ook in een soort van trance raken. En ze is dus zelfs 2 keer is ze eigenlijk bijna gestorven. Ja. Tijdens een performance. Ja, kun je nog een paar voorbeelden noemen? Ze heeft een keertje in een galerie gezeten. En daarbij had ze 72 voorwerpen voor haar neergelegd. En dat waren van een hamer tot veren tot een pen. Maar ook een pistool, een geladen pistool. En toen had ze gezegd, iedereen mag binnenkomen en met mij doen wat ze willen. En ze werd dus en op allerlei manieren aangeraakt enzovoort. Maar op een gegeven moment is er dus ook iemand gekomen die dat pistool op haar ging richten. En toen waren er weer andere mensen in de galerie en die hebben hem weggeduwd. En toen kregen die toen ruzie. Nou ja, goed. Dat hoort volgens haar dus allemaal bij het kunstwerk. En ja. Ik kan me ook nog een performance herinneren waarin ze met haar toenmalige vriend en partner Ule bijna 20 minuten lang in elkaars mond in- en uitademde, terwijl hun neusgaten met filters van sigaretten waren dichtgestopt. Ja, klopt. Ja. En misschien, wat is het idee achter die performances waarin ze zich dus zelf dus totaal uitput, fysiek en mentaal ook? Ja, het is natuurlijk, het wisselt, is in de loop van de tijd ook wel een beetje veranderd. Maar het gaat haar heel erg over de aanwezigheid van het lichaam en hoe je dus als mens ook in de wereld staat. Zo simpel als het is. En ook in relatie tot andere mensen bijvoorbeeld staat. Hè, er is dus één heel mooi werk, vind ik, Imponderabilia heet dat. Moeilijke naam voor 2 mensen die naakt in de opening staan van een deur. Het was oorspronkelijk bij de opening van een tentoonstelling, dus je moest erdoor. En die 2 mensen die stonden zo dicht bij elkaar dat je er eigenlijk nauwelijks doorheen kan. Maar je moest er doorheen. En dan moet je dus, en die foto's daarvan die zijn heel beroemd. En op een gegeven moment in Duitsland was er in Bonn in 2018 was er een tentoonstelling. En toen mocht je dat dus ook ervaren als bezoeker. En ik kende die plaatjes wel. Mm-hmm. En ik dacht altijd, het zal wel. Maar als je daar dus staat. Je bent het zelf gaan doen. Ja, ja. En het was heel bizar. Want je moet dus opeens gaan denken van ja, maar hoe. Hè, dus een man en een vrouw staan er tegenover elkaar. En je moet dus aan denken van wil ik nou hem met mijn gezicht. Je hebt zelf kleren aan dan. Ja, ja. En je voelt dus gewoon hun lichamen. En wat moet je doen met je handen? Waar hou je handen? Mm. Nou, het zijn hele heftige. Ja, ze wil mensen dus confronteren met iets. Ja, ja, met het mens zijn misschien wel, zou je het kunnen zeggen. Nou ja, zij is wel iemand die dit tot kunst verheven heeft, hè, die performances. Ja. Ja, natuurlijk meer mensen die dat hebben gedaan, maar zij is daar denk ik wel het allerberoemdst mee geworden. Je zei net al, die performances zijn bewaard in de vorm van films of in de vorm van foto's. Want ja, als de performance voorbij is, ja, dan is het eigenlijk ook afgelopen. Ja. En nu denk ik dan, Carré, wat gaat zij daar doen? Gaat zij daar weer een performance geven? Ja, is daar al iets over bekend? Ze heeft daar wel iets over gezegd, hè? Ja, ja. Ze heeft dus heel bewust 10 jonge performancekunstenaars uitgenodigd die daar een performance gaan houden. En als introductie gaat zij zelf elke avond een uur lang het hele publiek instrueren volgens haar Marina Abramovic-methode. En dat zijn allerlei eigenlijk trucjes of oefeningen die zij zelf gebruikte om in haar concentratie te komen voorafgaand aan zo'n performance. Een soort masterclass. Een soort masterclass. En dat zijn dan eigenlijk dat zijn dingen waar Jay-Z mensen, dus hele beroemdheden, Jay-Z, Lady Gaga, die hebben dat ook gebruikt. En die komen niet, hè? Die komen nu niet. Nee, helaas niet. Maar die hebben er wel heel veel baat bij gehad, hebben ze zelf gezegd. En dat is dus wat zij gaat doen. Zij gaat dus een uur lang mensen, het publiek, in een soort, waarschijnlijk een soort hele complete rust brengen. Je mag ook geen telefoons mee, geen horloges. Hè. Je moet helemaal in het nu zitten zonder bewust te zijn van de tijd of van de wereld om je heen. En daarna mag je rondlopen in Carré. En voor zover ik heb begrepen, is er dus op allerlei plekken zijn er dan performances bezig. En dat zijn performances van best wel inmiddels jonge of een beetje jonge performancekunstenaars die heel erg in haar traditie eigenlijk hun werk doen. En denk je dat zij, want zij is nu 75. Heb jij een kaartje gekocht? Ik heb een kaartje. Ja. Nou ja, ik heb het niet gedaan. Ik heb wel getwijfeld. Ik denk, ja, wat moet ik hier nog van verwachten? Is dat iemand die denkt, nou, we moeten. Ja, even heel lelijk gedacht, hè? Op onze oude dag toch ook nog weer even wat verdienen. Is het teren op oude roem? Of denk jij, nee, je gaat iets onvergetelijks missen? Ja, nou, dat denk ik misschien wel. Nou ja, er zijn nog een paar kaarten. Ja. In elk geval, een aantal van de kunstwerken of de performances die komen, die zijn behoorlijk. De aankondiging klinkt wel erg spannend. Ja. En dus het zou kunnen dat daar toch wel rare dingen gaan gebeuren. Nou ja, in elk geval dankzij Abramovic. Je hebt vast ook een heleboel mensen die het allemaal onzin vinden. Dat denk ik ook. Ook in de kunstwereld. Je hebt wel, je hebt ook wel haters, geloof ik. Ja? Dan meteen zo'n hater. Maar in elk geval die zeggen van, nou ja, het is toch wel heel erg veel opgeklopte lucht. En misschien ook vooral de laatste jaren is ze wel heel erg ook zweverig geworden, zou je kunnen zeggen. Oh, hè? Hoezo? Ze heeft dus met vanwege die concentratiemethode heeft ze. En ze heeft daarnaast heeft ze ook heel veel dingen met shamanen gedaan. Haar laatste kunstwerken, die ook toen in Duitsland te zien waren, daarin doet ze ook veel met kristallen. En dan gaat het erover dat je boven kristallen gaat hangen of met je handen en dat dan voelt. Een van haar methodes dingen is bijvoorbeeld het tellen van rijstkorrels. En dat is, je gaat gewoon zitten aan een tafel en je hebt een hoopje rijst voor je. En alles wat je doet is het tellen van al die rijstkorrels, één voor één. En dat soort oefeningen horen dan eigenlijk meer bij het concentreren dan bij het echte kunstwerk. Maar ja, die grens wordt misschien soms een beetje. Ja, een beetje meer de meditatiekant. Ja. Of als je het heel lelijk wil zeggen, kruidenvrouwtje kant op gegaan. Misschien wel. Ja. Nou ja, dat is dat. Maar goed, dat is ook wel weer spannend natuurlijk, hè? Ja. Heeft zij wat zij nu in Carré gaat doen, heeft ze dat ooit ergens eerder gedaan? Of is dit echt iets heel nieuws? De avond zoals zij die nu gaat invullen? De kunstwerken, die dus de performances die te zien of uitgevoerd zullen worden, dat zijn allemaal speciaal voor deze gelegenheid gemaakte